Można by, proszę Państwa, bardzo dużo rzeczy powiedzieć na temat tego duetu, którego liderem był Alan Vega, chodzi o grupę Suicide i w zasadzie ten jedyny album, który nagrali, który zrobił grę, bo już następne płyty były po prostu mniej trafione i mniejsze wzbudzały zainteresowanie. No, formacja nieporównywalna z żadną inną w tamtych czasach. Prekursorzy muzyki elektronicznej z elementami psychodelii, a w zasadzie bardziej można powiedzieć muzyki psychodelicznej przy użyciu instrumentów elektronicznych, w niektórych przypadkach też własnej konstrukcji, jeżeli chodzi o generatory dźwięku, grupa Suicide z płyty Suicide i jeden z głównych utworów, który jest w zasadzie sztandarowym utworem, sztandarowym numerem z tej płyty, czyli Frankie Teardrop. Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid. He's working in a factory. He's working from 7 to 5. He's just trying to survive. Well, let's hear it for Frankie. Frankie, Frankie. But Frankie can't make it, 'cause things are just too hard. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy enough food. And Frankie's getting evicted. All it's here for Frankie. Frankie, Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Frankie is so desperate. He's gonna kill his wife and kid. Frankie's gonna kill his kid. Frankie picked up a gun. Pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie. magia dopiero zła. Szara. A tear for Frankie. Frankie, dear dear. Frankie with a gun to his head. I know. Frankie's dead. Słuchacie Państwo audycji Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. To była grupa Suicide w utworze Frankie T-Drop. Przenosząc się do polskiej Kalifornii, choć dla niektórych jest to określenie krzywdzące, pozostając w klimacie psychodelicznym, posłuchamy utworu zespołu pochodzącego z Sopotu. Grupa się nazywa Ścianka, a utwór nosi tytuł Skuter. No i tak przyszedł czas, w którym ja przynajmniej poczułem, że przydałoby się coś, co znamy i lubimy, co w zasadzie łączyło wiele różnych subkultur, takich od, począwszy od punkowców, a skończywszy na rockersach i popersach. To wszystko, to całe towarzystwo spotykało się na początku w dyskotekach. Później dopiero to się wszystko jakoś zaczęło inaczej rozwijać. Zespołem, którego zresztą wszystkie te grupy lubiły słuchać, była grupa Blondie z oczywiście wokalistką, która robiła tutaj najważniejszą grę w tej całej zabawie. Myślę o Debbie Harry i utwór Colby. To była grupa Blondie i utwór Call Me. A my, proszę Państwa, wrócimy do podwórka zwanego trip-hopem, do tej bardziej psychodelicznej części zespołów trip-hopowych, do których należy Bowery Electric, już wcześniej zresztą prezentowany przeze mnie na antenie trzeciego programu Polskiego Radia. Dziś posłuchajmy Last Life. Thank you. Dla tych, co nie zapamiętali, przypomnę tylko nazwę: Bowery Electric i Last Life, a przed nami fenomenalny sposób w pigułce przedstawienia historii Warszawy, wykonania Nun, polski wykonawca w wykorzystaniu nowych środków przekazu, czyli absolutnie tylko przy pomocy muzyki elektronicznej i tych wszystkich bajerów, które można teraz sprzężyć z komputerem, utwór Rian. To był Non i Rian, a przed nami no, formacja absolutnie kultowa, która może dla niektórych jest nieznana, bo była to formacja głównie słuchana przez miłośników jazzu i tych, którzy się z tego jazzu też potrafili przerzucić na taki jazzujący trip-hop. Tutaj z jednym z współorganizatorów, współtwórców tej formacji, czyli Jamesem Nortonem, który grał na saksofonie, stworzyli fenomenalne zestawienie, w którym tak jak elementy jazzu i trip-hopu i wszystkiego można było znaleźć po trochu i w takiej formie, w której estetycznie to się zupełnie ze sobą, proszę Państwa, nie kłóci. Posłuchajmy Herbalizer i Jazz on the Train. To była bristolska formacja Herbalizer, a przed nami już weterani, którzy zresztą niejednokrotnie występowali na różnych imprezach, festiwalach i koncertach w Polsce. Jako pierwszy raz miałem zaszczyt oglądać ich na festiwalu Marchewka gdzieś na początku, czy w połowie lat 80. Nie jest to w sumie tutaj data aż tak istotna. Grali w hali Gwardii. Koncert, no po prostu robiący miażdżące wrażenie. Zresztą tak samo pozostało do dzisiaj, mimo tych paru dekad na scenie. Zespół cały czas wykazuje najwyższą formę. Przed Państwem Killing Joke i The House That Pain Built. To był Killing Joke i proszę Państwa, nie byłbym sobą, gdybym w Aptece Nocnej nie nawiązał do naszego jednego z ulubionych wykonawców, czyli Iggy Popa, w tym wypadku w towarzystwie grupy Underworld i w utworze Trapped. trapped in a land, trapped in a land, and I'm trapped in a band. I'm trapped. Let's hear it for Johnny. He's got a mortgage. He's got a house. Oh no! He's got a house. There goes the little boy inside. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. I'm trapped. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Wydała audycję Justyna Grabas. Prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Na zakończenie jeszcze jeden utwór grupy Killing Joke, The Dead and the Resurrection Show. Do usłyszenia za tydzień i zostańcie Państwo z nami. Mark out the points, build the pyre, assemble different drummers, light up the fire, put on your masks and animal skins. Illumination, illumination, listen to the drums. Between each beat of the drum. Oh beloved mother of liberty, hold me in your arms.